Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christinitsu is the Hitmaker. Christinitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Salut, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, în direct din studioul Kiss FM din Galați. Ne auzim în toată țara cu o nouă ediție emisiunii The Hitmaker și începem cu remixul piesei Someone Like You, Adele. Is here. Piesă cântată de Smiley, remix realizat de băieții de la Radio Killers. Dream Girl am ascultat la Kiss FM. Urmează o piesă nou-nouță, Nica Marera și Alinka, Get a Life, Mama Iete. Let's make it official. Kristi Nitsu is the hit maker. Kiss FM. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. So all the things that you say. Pentru că toți suntem în direct din studioul Kiss FM din Galați, în toată țara, vreau să vă reamintesc că după miezul nopții, imediat după miezul nopții, se întâmplă aici în Galați, în La Scena Cafe, o nouă ediție Club Mix Party cu DJ Almut și Cristi Nițu. Până atunci însă rămânem aici cu Hitmaker, urmează I Follow Rivers. I follow you

Love You Like a Love Song este un refren din ce în ce mai fredonat. Am ascultat-o în Hitmaker pe Selena Gomez. Nu uitați, vă aștept și pe facebook.com/hitmaker. Urmează Tom Boxer, avem o piesă nouă de la el, se numește Deep in Love. Imediat după aceea ne reîntâlnim cu Alex, Whisper. is here. Turn it up. Yes, I feel I'm in love. Deep in love. Yes, I feel I'm in love. Surpriză pentru voi în această ediție Hitmaker la Kiss FM. Probabil toată lumea își amintește hitul internațional al tuturor timpurilor, piesa numită Suavemente, o variantă 2011 neașteptată, Pitbull, Neer și Mahombi. Chiar acum la Kiss FM, Suavemente! It's like deja vu, baby. What time is it? It's that time again. The Hitmaker is here. Kiss FM. lost without you, boy. I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so, cause I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true. Altă piesă nouă, Feel in Love, DJ Rino și Silvia, Hitmaker, merge mai departe. Înainte de următorul hit, vreau să vă reamintesc, imediat după ora 0, o nouă ediție Club Mix Party aici în Galați, la Scena Cafe cu DJ Almut și Cristi Nițu. La muzica este următoarea piesă pe care am ales-o pentru voi, Ray Fox featuring Lovell. Make love till the music.

Pocket to red car.